www.attableek.com, the reviver of Iman. My love. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ کل کا سبق ہے اور اللہ کے مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے کھڑے کھڑے. یہ ایک صفت ہے اللہ کے مقبول بندوں کی جس کو قیام اللیل کہتے ہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام کیا کرو، اس لیے کہ یہ اگلے تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ان سب کا معمول اور عادت رہی ہے. اور اصل میں یہی ایک وقت ایک ایسا ہے 24 گھنٹے میں، وہ خاص طور پر اللہ سے لینے کا وقت ہے کہ جب آخری 1/3 رات باقی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر تجلی فرماتے ہیں اور وہاں سے پھر اعلان ہوتا ہے، الا هل من مستغفر، الا هل من مبتلا. بولو بھائی، کوئی ہے؟ کسی کو مغفرت چاہیے؟ بولو کس کو چاہیے؟ ہم یہاں ہیں دینے کے لیے تیار. کوئی مصیبت کا مارا ہوا آدمی ہے جو اپنی مصیبت سے عافیت چاہتا ہو؟ بولو. تو جب ایک ثلث 1/3 رات باقی رہتی ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے پہلے آسمان سے، بولو بھائی کس کو کیا چاہیے؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے. تو یہ خاص طور پر اللہ تعالی سے لینے کا وقت ہے. کسی زمانے میں امت کے اندر صلحاء میں تہجد بین النومین ہوتی تھی، یعنی دو نیند کے درمیان میں تہجد. عشاء بعد سو گئے، 2 بجے اٹھے، 2 سے 3 بجے تک، 3:30 بجے تک وقت گزارا اور پھر سو گئے اور پھر فجر کے لیے اٹھے. اس کو کہتے ہیں تہجد بین النومین، دو نیند کے درمیان میں تہجد پڑھنا. یہ عادت رفتہ رفتہ امت میں سے چلی گئی. پھر جب سے یہ الیکٹرانک دنیا گھروں میں آئی ہمارے پاس، اس وقت سے ہم نے جلدی سونا چھوڑ دیا. دیر سے سونے کی عادت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے. بلکہ اب تو اللہ معاف کرے، فجر سے بھی محروم ہو گئے. پردے ہوں گے گھر میں، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن سب سے اعلی درجہ عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، کہ جس شخص نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ اس آیت کے اندر داخل ہے. اس نے رات اللہ کے سامنے قیام اور سجدے میں گزاری، سیدنا عثمان کی روایت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، لیکن اگر اس میں غور کرے آدمی، اس تو لائف کی بے شمار مصیبتوں سے نجات اور بے شمار برکتوں کا ذریعہ. مثلا ایک حدیث پاک ہے, لا سمر بعد العشاء, عشاء کے بعد فالتو باتیں کوئی نہ کرے. ضرورت تو ضرورت ہے, عشاء کے بعد فالتو باتیں کوئی نہ کرے. اب ایک چھوٹی سی حدیث ہے, لا سمر بعد العشاء, اس پہ اگر ہم غور کریں تو حضرت نبی پاک کے اس کلام کے اندر کتنی خیر ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے اور کتنے شر اور فتنوں سے حفاظت کا سامان ہے. لیکن بس یہ عادت, پہلے زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی تو وہ پیرافن کا مغرب کے وقت ڈال دیتے تھے گلیوں میں اور وہ عشاء تک میں بجھ جاتا تھا, خود بخود ہی ختم ہو جاتا تھا وہ پیرافن. وہ لالٹین اور وہ کینڈل وہ گلیوں میں چوراہے پر مسجد کے باہر وہ خود بخود بھول جاتی تھی تو دنیا اندھیری ہو جاتی. بہرحال یہ جلدی سونے کی عادت آدمی اگر اپنے لائف میں اپنا لے, انشاءاللہ خود بخود صبح صادق سے پہلے آنکھ کھلے گی. اور زیادہ نہیں تو کچھ چار رکعت مختصر سی, بڑی فضیلتیں اور بڑے اسے برکات نصیب ہوں اور خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے چند رکعت, زیادہ نہیں تو دو یا چار رکعت سونے سے پہلے پڑھ لیں تو وہ بھی تہجد گزار لوگوں میں اس کو لکھا جائے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس آیتوں میں تین طریقے سے آپ کا تہجد پڑھنے کا معمول بیان کیا ہے. پہلا آدھی رات, یعنی 12 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 6 گھنٹے کا ٹائم تہجد میں خرچ ہوگا آدھی. دوسری 1/3, 12 گھنٹے کی رات ہے تو 4 تہجد میں خرچ ہوتی تھی اور کبھی کبھی 2 سورج, 12 گھنٹے میں سے 8 وہ تہجد میں خرچ ہوتے تھے, باقی اپنی ضرورتیں عشاء اور دوسری. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کر دی کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھ جو امتی کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے بھی. اب فقرأوا ما تیسر من القرآن, جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا پڑھ لو, لیکن ایک ٹائم تک آپ نے اس پر عمل کیا ہے, آدھی رات, 1/3, 2/3. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کے بعد ہم دیکھتے تھے تورمت قدماہ, پاؤں کے اوپر ورم ہم لوگ دیکھ لیتے تھے کہ دیکھو یہ کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں پر ورم ہو گیا. صحیح مسلم میں روایت ہے ایک صحابی غالب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود, غالب حضرت حذیفہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی, میں وہاں موجود تھا تو مجھے شوق ہو گیا, چلا آپ کے پیچھے نیت باندھ لی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر نیت باندھ لی, اب آپ نے پڑھنا شروع کیا, ایک پارا, 2 پارے, 3 پارے, 4 پارے, 5 پارے, 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھ, سوا پانچ بار ایک رکعت. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے شوق میں نیت تو باندھ لی، اس کے بعد مجھے اتنا برا ارادہ بار بار آتا تھا لیکن مروت کی وجہ سے میں کھڑا رہا، مجھے بہت برا ارادہ آتا. مجھے شاگرد نے پوچھا کہ وہ برا ارادہ کیا آتا تھا تم اور کیا آتا تھا، توڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن کیسے توڑو آپ کے پیچھے نماز. تو یہ معمول تھا آپ کا قیام اللیل کا. بہرحال رات کو اگر جلدی سونے کی عادت ہو تو یہ ایک صفت ہے. دوسری والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ کے مقبول بندے جہنم کے عذاب سے پناہ بہت مانگتے ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ بورڈنگ کارڈ مل گیا، پاس مل گئی، ختم، بورڈنگ پاس. یہ کامیاب، سب سے بڑی کامیابی یہ. اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اس میں بھی اخیر میں وقینا عذاب النار، یہ تو کہ اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے. یعنی اللہ کے بندے سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اپنی دعاؤں کے اندر اس کا جز جنت اور جہنم خاص طور پر فضائل رمضان کے اندر روایت ہے کہ جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات، ان دو چیزوں کی دعا خاص طور پر افطار کے وقت مانگا کریں. ایک صفت یہ ہے، ایک صفت ان کی یہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، خرچ کرنے کے اندر اعتدال، میانہ، درمیانہ، اسراف نہیں کرتے ہیں. اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں، ایک تو اسراف یعنی تبذیر کے معنی، تبذیر جو ہے یہ گناہوں میں مال خرچ کرنا، ہر معصیت گناہ میں جو ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو یہ بعضوں نے تو ترجمہ کیا ہے وہی تبذیر، یعنی اپنا مال کبھی بھی گناہوں میں خرچ نہیں کرنے، یہ گناہ کا کام ہے، میں اپنا ایک پیسہ نہیں خرچ کروں گا. اور بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ حلال اور مباح کاموں میں بھی لمٹ سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں کبھی، اگرچہ وہ کام حلال کا ہو لیکن انلمٹ خرچ نہ کریں. ایک صفت یہ ہے. تیسری آیت میں تین باتیں بیان فرمائی، اللہ کے مقبول بندے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا اور کبھی زنا نہیں کیا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. اور اگر کسی سے ہو گیا ہو تو توبہ کر لے، اللہ من تاب، آگے والی آیت ہے کہ توبہ کر لے. ایک مصداق تو یہ ہے. دوسرا مصداق یہ ہے کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دھندے کیے ہیں بہت زیادہ تینوں، تو اب یہ ہم ایمان لائیں گے تو وہ جو ہم نے کیا ہے پہلے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور 24ویں پارے میں بھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ادھر بھائی یہ بھی معاف ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو جاوے تو اس کے جتنے بھی اس قسم کے گناہ ہے یہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. الاسلام یهدم ما کان قبله، سب معاف. ہاں مال کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ کافر مسلمان ہوا ہے. لوگوں کو جو پیسے دینے ہیں باقی، وہ کہے گا کہ نہیں میداد سے مسلمان ہو گیا وہ تمہارے پیسے نہیں ملیں گے، یہ اچھا اسلام ہے بھائی میرا، ہمارے پیسے لاؤ، وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ ادا کرنے پڑیں گے اس کو. ہاں سود البتہ اس کا معاف ہو جائے گا، کسی کا اس کے اوپر سود ہو تو وہ ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو پیسے لیے ہیں کسی سے ادھار لیا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. یہ تین صفتیں ہیں. اس کے بعد کی آیت میں والذین لا یشهدون الزور کہ یہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے, یعنی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جھوٹ کسب یہ اسباب لعنت میں سے ہے. فلعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن پاک میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جب جھوٹ آدمی بولتا ہے تو فرشتے 2 کلومیٹر تک بھاگ جاتے ہیں, اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے کی. ہو آج کل یہ مصیبت ہمارے طبقے میں خواب و خواہ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ضرورت نہ ہو تب بھی. اور یہ جو ہے یہ نیوز کی باتیں ہم نقل کرتے ہیں, اس میں یہ گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جو نیوز آتا ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا مسالہ ملا کر پھر دیتے ہیں. اب ہم جب اس کو چلائیں گے تو ہم جھوٹ کو چلانے والے ہو گئے. ہمارے رامایان میں جھوٹ کا گناہ لکھ دیا گیا. اس لیے یہ خبریں جو آتی ہو اس کو ایک دوسرے کو پھیلاؤ بھی مت, کہو بھی مت, سن لیا سن لیا, نہیں سنا نہیں سنا, اس میں بہت جھوٹ کا گناہ ہو جاتا ہے. اور یہ اسباب لعنت میں سے ہے. اسی لیے صوفیاء نے کہ جب دعا کی قبولیت کے سب سے بڑے سبب دو ہیں, ایک زبان اس کی سچی, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور لقمہ اس کا حلال, صدق کے مقال, رزق کے حلال. یہ دو صفتیں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائے تو اس کی دعائیں بہت قبول ہوگی. زبان کا سچا ہو اور روزی اس کی 100% حلال ہو تو اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.